بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كيوان تري سيكوة تري تانو موزي وشعبان mwaka 1440 katika darsa ya risala khuturatu libtida' wa shu'mu albid'a lishaykh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafidhahu Allah ta'ala tulifikia alwajhu athani tuendelea kutaja shari zinazopatikana ndani ya bid'a kuwa ziko kwa njia mbalimbali. Miongoni mwa shari hii wakasema alwajhu athani anna sahiba albid'ati mal'unun ala lisani sharia, mzushi amelaaniwa kwa ulimi wa sharia. Qala sallallahu alayhi wasallam wa dhakara al-Madina an-Nabawiyya, kaitaja al-Madina an-Nabawiyya. Zadaha Allah ta'ala sharafan wa la yuhdathu fiha hadathun, kumekatazwa Madina kuzuliwa uzushi. Man ahdatha hadathan, mwenye kuzua uzushi ndani ya mji wa Madina, fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, basi ni juu yake la'na ya Allah na malaika na watu wote, kwa idadi ya watu wote. Allahu akbar. Fi riwayatin man ahdatha fiha hadathan au awa muhdithan, mwenye kuzua ndani yake uzushi au akampokea na kumficha mzushi. الحديث وعد من الإحداث نيكسبيك كوني كتك كزوة إحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن, mtu kufanya au kuleta njia mbovu ambayo haikuwepo. وقد ذكر الحافظ في الفتح كلاما لابن بطال أفاد عموم الحديث. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله كتك الفتح أمنكو منينو يا ابن بطال أمبايو يتوب فايدة يكوينيك وحديثي, بمعنى هي حديثي هي كسدي مدينة بكياك. وعلل تخصيص المدينة بالذكر, كيش وكتاج علة ابن بطال أكتاج علة نسباب kwa nini imetajwa Madina, pamoja na kuwa hii hukumu yaingia katika miji yote. Faqala, akasema dalla alhadithu ala anna man awa ahla almaasi annahu yusharikuhum fil ithm. Hii hadithi ni dalili ya kuwa mwenye kuwaweka watu wa maasi akawahifadhi, basi ni shirika na wao katika madhambi wanaoyafanya. Fa inna man radiya fi'la qaumin wa 'amalahum ittahaqa bihim, mwenye kuridhia kitendo cha watu vitendo vyao, basi huyu atawafuata wale watu. Walakin خصت المدينة بالذكر لشرفها. لكن هابا إمخصيش ومدينة كتاجوا وسباب يوتكفواك لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام وسباب يسهم ميونغوني مسهم يشكي وحي na ndio nchi aliyoishi mtume sallallahu alaihi wasallam bali amezikwa katika mji huu. Wa minha intashara ad-din fi aqtar al-ard, na kutoka hapo ndio ile nuru ya Uislamu ilitoka na kuenea katika ulimwengu mzima. Fakana laha bidhalika mazidu fadlin ala ghayriha, kwa sababu hiyo mji wa Madina ukawa na fadhila ya ziada juu ya miji mengine. Lakini haijamaanisha kuwa katika miji mengine unaruhusa kuzua, la, kote haifai, na Madina ni zaidi. Kwa hivyo anayezua uzushi au kumweka mzushi na kumuhifadhi, fa alayhi la'natullah almalaika wan-nasi ajma'in, kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kweli mtu kusikia maneno kama haya yamtosheleza kuogopa sana jambo la uzushi katika dini. Usibahatishe katika dini yako, kuwa na uhakika katika kila ulichokifuata kiwe ni kile alichokuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na hivyo utakula khasara wal iyad billah. Qala al wajh athalith an al muwaqqir li sahib al bid'ati mu'in ala hadm al islam, mwenye kumtukuza na kumheshimu mzushi asaidia katika kuvunja Uislamu. Kwa hadithi sabiq, ukiangalia katika hadithi tulitangulia kuitaja, man ahdatha fiha hadathan au awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Fal iwa'u yujami'u at-tawqir, kule kumpokea, kumhifadhi, kuwa naye, yakusanya ndani yake kumuadhimisha na kumheshimu. Madhalika li anna al-mashya ila sahib al-bid'ati wa at-tawqir lahu ta'dhim lahu li ajli bid'atihi. Aini kuwa mtu akienda kwa mzushi akawa aelekea kwake, akawa amtukuza, kule kumtukuza kwake ni kwa ajili ya ile bid'a aliyobeba, si kwa ajili ya chochote. Wa shar'u ya'muru bi zajrihi wa ihanatihi wa idhlalihi bima huwa ashaddu min hadha, na sheria yatuamrisha sisi kumkemea na kumdhalilisha na kumtweza mtu wa bid'a bali kwa mambo makubwa kuliko haya. فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الاسلام, ikawa kule kumtukuza mtu wa bid'a ni kama kizuizi kutokamana na kutendea kazi sheria ya Kiislamu inayotuamrisha tusimadhimishe, tusimkuze, bali tumkemee kwa bid'a alizozifanya, na awe atawekwa nafasi yake kwa hakuna mtu amsikiliza wala kumfuata. Kwa hivyo kule kumhifadhi na kule kumheshimu na kumnyanyua na kumpa taadhima ni jambo linalotuzuia sisi kutekeleza namna sheria ilivyotuamrisha ya Kiislamu. Wa iqbalan ala ma yudadu wa yunafii, na ni kuelekea katika kile kinachokwenda kinyume na sheria, kinachokhalifu sheria. والاسلام لا ينهدم الا بترك العمل به wala amali bima yunafihi. Na Uislamu hauvunjiki isipokuwa kwa kwa kuacha kuutendea kazi na kufanya kinachokwenda kinyume na Uislamu. Wa aidan fa inna tawqira sahibi albid'ati madhinnatun limafsadatayn ta'udan 'ala alislam bilhadm. Kadhalika kule kumtukuza mtu wa bid'a ni jambo ambalo limebeba ndani yake mafsada mawili yanaorejea katika kuuvunja Uislamu. Ihdahuma, mojawapo wa mafasid mabaya yaliyo ndani ya kitendo, iltifatul juhali wal ammati ila dhalika at-tawqir fiya'taqiduna fil mubtadi'i annahu afdalun nas. Watu wasiojua wajinga na awama nas wakiona namna unavomtukuza yule mtu wa bid'a, wataitakidi kuwa huyu mzushi ni miongoni mwa bora katika watu. Wa anna ma huwa alayhi khairun mimma alayhi ghayruhu, na kuwa kile alichonacho katika uzushi ni khairi kuliko kile ambacho wengine wanacho, pengine ni sunna. Fayuaddi dhalika ila ittiba'ihi ala bid'atihi duna ittiba'i ahli sunnati ala sunnatihi, na hii itapelekea watu katika kumfuata yule mzushi katika uzushi aliokuwa nao pasi na kuwafuata ahli sunna katika sunna waliyoibeba na kuieneza. Na subhanallah, tulikuwepo na baadhi ya ndugu zetu mpaka waliwahi kufikia, kuna wakati tukitoka na wao da'wa safari, mpaka wakafikia wasaidia wakati mwingine katika kusomesha misikitini, kisha ghafla wakaanza kukaa katika vikao vya watu wa bid'a wanaodhihirisha kuwa ni katika watu wa sunna. Kukaa katika vikao vyao, mara ghafla polepole walipogunduliwa wakakimbia kabisa, hata katika vikao vya ahlu sunna sasa wahudhurii kabisa, ndio wamekwenda wazima wazima kule mtu wa bid'a. Polepole kumheshimu mpaka na awamu wasema, ah, jamaa yenu fulani washamnunua bwana hivi hivi, yani wafanye mpaka wafanye mzaha. Subhanallah, wallahi ukiona mifano kama haya ukisoma maneno ya salaf washtuka. Shekh, ni kweli kuna watu walikuwa wakiwalaani watu wa bid'a, kisha wakakaa na wao wakawa ni katika wao, mwisho wakishakawa ni katika wao walivyokaa na wao. Sasa kule kukaa na wao kwa wafanya awamu wadhanie kuwa yule mtu ni mbora, yule mtu alichonacho ndio usawa, mwisho wa kuisha wasaidia katika kuuvunja Uislamu. Na ndio ukaona salafu salih walikuwa hawakubali jambo la mtu kutembea na ahli sunna kisha tembea na ahli bid'a, huyu ni munafiq, ana nifaq katika miamala, dhulu wajhaini. Bila shaka akienda kwa watu wa bid'a atajidhihirisha kwa uso ambao sio ule alijidhihirisha kwa nini akiwa kwa watu wa sunna. Wa thania, na mafsada ya pili, annahu idha wuqira min ajli bid'atihi sara dhalika kalhadi almuharrid lahu ala insha'i libtida'i fi kulli shay, fatahya albid'u wa tamutu as-sunanu wa huwa hadmu al-islam bi'aynihi. Akiheshimiwa mtu wa bid'a na kutukuzwa kwa ajili ya bid'a yake, basi itakuwa ni kama kumuhimiza katika kuendelea kuzua uzushi katika kila jambo. Kwa hivyo hili jambo likifanyika itakuwa ni uhai wa bid'a na kufishwa kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kitendo hiki ndio kuuvunja Uislamu. Wallahu musta'an. Alwajhu ar-rabi' anna al-bid'a rafi'atun lis-sunan allati tuqabiluha. Na hii ni khatari kubwa sana. Bid'a ni yenye kuondoa ile sunna inaokabiliana nayo katika sehemu kama ile. Ili nieleweke, tusome maneno ya Sheikh hafidhahullah. Sema li anna al-batila idha umila bihi lazima tarku al-amali bil haqqi kama fil aks. Kwa sababu batil ikiwa watu wataitendea kazi, italazimu kuacha kuitendea kazi haki. Mwenye kujishughulisha na batil ni lazima ataiwacha haki, kama vile aks mwenye kujishughulisha na haki ataiwacha batil. Lianna almahalla alwahida la yastaqillu illa bi ahadi ad-diddain, kwa sababu sehemu moja haisimami isipokuwa na moja katika mawili yanayogongana, itachukua moja. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala ma yati ala an-nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'ah, hautawajilia watu mwaka isipokuwa watazua ndani yake uzushi. Wa amatu fihi sunnatan, na wataua kwa kuzua uzushi ule sunna. Hatta tahya albid'a wa tamuta as-sunna au sunan, mpaka bid'a zitahuika na sunan zitakufa. Wa qala Hassan ibn Atiyyah mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim. Hassan ibn Atiyyah asema hawatazua watu bid'a katika dini yao illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaondolea katika sunna mfano ile bid'a wanaoizua. Thumma la yu'iduha 'alayhim ila yawm al-qiyamah sallallahu alayhi wa sallam, kisha hawaregi shay tena mpaka siku ya kiyama, yani bimaana hairegei tena. Tizama, nitatoa mifano kadhaa. Baada ya swala ya faradhi ya jamaa, Mtume wa sallama ametufundisha adhkar na amewafundisha masahaba wake adhkar. Masahaba wakafikisha kwa umma, na zile adhkar zajulikana zilizothubutu kutoka kwa Mtume wa sallama. Ahlul bid'a wao wakazua, wakafanya baada ya swala kuna dhikri jamaa, na ukiziangalia zile adhkari sizo zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo walipoanza kuleta hizi adhkar ambazo ni mubtadaa, wakakosa ule utamu wa sunna, wakawacha zile sunna ambazo zitakana katika adhkari zitajwe baada nini, baada ya swala. Huu ni mfano mmoja tu, na hili liko wazi kabisa katika adhana. Sunna ni kuwa mtu moja kwa moja aanze adhini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahlul bid'a wakaona kuwa hii adhana ambayo Mtume wa sallama amemfundisha Bilal, na Bilal akaadhini hivyo hivyo, na wengineo katika waadhini waliokuwa kimwadhini ya Mtume wa sallam wakiadhini kwa mfumo huo, wakaona hii adhana ina kasoro, hii haijatimia, hii ngoja tuongeze. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kuongeza ongeza ongeza ongeza, watu wangoja adhana huko, kisha ndio kukaadhiniwa. Hata ikifika wakati wa adhana, basi watu washimu kuna nini, ikaongezwa katika adhana pia, ukaona wamekosa sunna ya kuanza moja kwa moja na nini, na adhana. Na hivi ndivyo ilivyo katika kila bid'a, ukiona ikiwa kuna sunna pale, basi ile sunna itawachwa, watu wataingia kwenye nini, kwenye bid'a. Wakadhalika yafalun. Qala ibn Sirin ma ahdatha rajulun bid'a faraja'a sunnatan, hata zua mtu uzushi kisha akaregia kwenye sunna, yani akizua ule uzushi na sunna fa nini, yaondoka haibaki. وهذا كما قال القائل ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع سجاونا إسراف اسبقوا بابوني مواكي كنا حقي عمو متو ميبوتيزا فإذا وجد إسراف في جانب فلا بد أن يوجد تقتير في جانب آخر kukipatikana israf katika upande fulani basi kuna ubakhili umefanyika katika jambo fulani ambalo lilikuwa na haki ya kutumika ile mali wal insan idha wada'a taqatahu fil bid'ati fala budda an tanhasira hadhihi taqatu 'inda sunna mtu akiweka nguvu zake zote katika bid'a bila shaka zile nguvu zake zitapungua na kupungua na kupungua katika upande wa nini wa sunna mpaka mwisho ukamwona mtu achukia sunna kuna watu wachukia kuona watu wana ndevu achukia hapendi kuona kitu kama hicho achukia akimwona mtu amevaa nisfu saq nguo yake amenyanyua juu achukia achukia tu akimwona mtu ana mandhari ya sunna basi ndio kuona sunna mnazozijua ni hizo tu hawe watendia ipi kazi kuna watu wachukia sunna mpaka sura zao zibadilika sallallahu alaihi wasallam zile hiqd zilizoko ndani ya nyoyo zao mpaka macho yao yamebadilika sura zao zimebadilika zimekuwa mbovu kwa ajili ya kuchukia sunna na kuchukia watu wa sunna kwa hivyo kama hakuna katika madhara katika bid'a isipokuwa haya yatosheleza kwa mtu kugura bid'a kwa kila unapozua bid'a na kuna sunna ambayo iko kinyume na bid'a katika sehemu kama ile fa nini yaondoka wa hakadha na hii mifano yake iko mingi sana mifano yake iko mingi sana wallahu almusta'an na nyinyi mwaona kila ukimwona mzushi amezua bid'a fulani utaona kuwa pale lau kama angelifanya sunna angeliipata sunna fulani iko pale lakini yeye akazua nini bid'a sallallahu alaihi wasallam wallahu almusta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك